Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y a través de internet desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos una selección de Tecno Acid de Colonia. Yeah. buenas tardes a todas y a todos. Aquí iniciamos un domingo más, como cada semana, una emisión de La Conquista de los Sonidos, este programa dedicado a música electrónica no convencional que se emite en esta casa, en Radio Bronca, entre las 7 y las 8 de la tarde. Y hoy, como os decía en la cabecera del programa, tenemos un programa especial dedicado al techno de los 90, al que solemos mirar de vez en cuando. En este caso, el especial girará en torno a una ciudad alemana, a Colonia, en la que durante la primera mitad de la década de los 90 se creó una potente escena alrededor de algunos sellos y algunos nombres que iremos escuchando ahora a continuación durante esta hora. Y hoy, y es algo que me gusta, no estoy solo aquí en el estudio, ya que algunas personas se han prestado a acompañarme en este especial. De hecho, son ellas las que han traído la selección musical y las que nos guiarán un poco por estos sonidos techno y acid de Colonia. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Muy bien. Buena tarde. Sí, buena tarde a todos. Veo que están los micros controlados. Sí, que no pasa ninguna otra palabra, que aquí no se escucha nada. Sí, espera, ahora te escucho un poco distorsionado. Ahora, acércate. Hola, buena tarde. Vale. Más o menos. Bueno, pues podemos empezar haciendo una presentación, si queréis, siguiendo el hilo este que estaba comentando yo ahora, de un poco toda esta historia que surgió en Colonia durante los 90. ¿Quién era un poco esta gente? ¿Lo que hicieron? ¿Quién quiere empezar? Bueno, doncs jo mateix. Si et vols presentar? Sí. Em dic Xavi i vinc com a representant de la vessant radical de les Juglars de Barcelona. I bueno, com explicava el presentador, o sigui, avui la temàtica d'aquest programa va enfocat a dos segells importantíssims que van néixer a Colònia. Bueno, tres segells, en veritat tocarem It Raw, Structure i The Jungle. Llavors, bueno, com comentava el presentador, a Colònia es va, diguéssim, que es va gestar tot un moviment de música electrònica, de segells i de grup de persones que es mesclaven entre ells i que feien grups amb varis AKs i que publicaven a tota aquesta taranyina de segells, tot fundat a Colònia. I bueno, o sigui, com a artistes així importants que podem mencionar, els més importants són el Josh Burger, el Wolf and Void, el Igmar Koch, el Frank Hayes, el germà també, el germà de Wolf and Void, el Reinhard Void, Biochipze i bueno, molts més que amb el pas del programa ja anirem comentant. Sí, de fet la quantitat de noms és important. Comentàvem abans que de fet el que tocarem en aquest programa és una part petita de tot el que es va generar en aquests anys. Era gent que una mica s'ajuntava a fer música de manera fins i tot improvisada. Sí, totalment. Amb els aparells de l'època. I clar, llavors la producció és bastant potent, bastant àmplia, i avui serà una mostra d'alguna d'aquesta música que es va crear llavors. Podem començar, si voleu, amb el primer dels temes seleccionats. Sí, com vulgueu. Anirem fent torns, crec. Vale. O sigui que... Molt bé, doncs mira, comencem de les 4 o 5 cançons que he seleccionat. La primera cançó fa referència al segell It Raw, un d'aquests segells de Colònia, que es va fundar el novembre de 1991 per un tal Digitrax, que de fet és un tio que no se sap res, potser és un fundador que mai es va dedicar a la producció, però que el segell va estar gestionat pel Josh Burger, i això va estar, com parlem, a Colònia. Tot aquest tipus de segells, o sigui, van ser tirades molt curtes, de referències de 12, com a molt 25, 35 referències, i aquest segell, a l'East Raw, són 12 referències en total, amb els quals, per exemple, va publicar gent com Ethic, que és el George Burke i el Wolf and Void, Ethic 2, que és una sèrie de productors, de tot aquest tramat de col·legues, el Dr. Walker, que és el Igmar Koch, el Frank Hayes, i bueno, tota aquesta penya que feia música entre ells. Aquesta referència és la primera, la 001 de It Raw, i és de Bionaut, que Bionaut és el Josh Burger. Llavors aquesta aquest track està extret del, de l'LP que va treure de Bionaut, que es diu Frugivore, i és la primera, és la primera publicació del segell al 1993. El 93. Del 93. A l'LP aquest track és un track més d'àcid i tal, però a l'LP on, on s'ha extret aquest track, en veritat, és un LP que té de tot, té des d'ambient, té els primers beats de minimal techno amb clau blip, molt sí. Rotllo conceptual, conceptual, té breaks, o sigui, ja et dic, és, una, és un LP de tot tipus complet. D'estils i clar, i no hem de perdre de vista l'any que es va fer, saps? O sigui, que aquesta gent es podien juntar i tant fer hardcore, tant fer techno i fer ambient, o sigui, els beats era el de menys, l'important era fer música entre ells i amb una creativitat i bueno, una brutalitat acollonant. Molt bé, doncs, bueno, sí, fiquem, el, fiquem sí, sí. Ja el tema, que es diu Orange, si no m'equivoco. Sí. Orange de Bionaut. Sí, és la cara CU del, de l'LP. Molt bé. Thank you. Molt bé, doncs aquest era el primer tema del nostre, un dels nostres convidats d'avui, Orange de Burnout. Recordem a quina referència, a quin segell es tractava? Sí, era, com hem comentat abans, era el tall CU de l'LP Frugivore de Burnout, que és el George Burger, uh-huh. amb un AK, un dels seus AKs, dels 50.000 AKs que té. Sí, dels molts. I bueno, així com una dada també important, podem comentar que va ser la segona publicació de George Burger com The Burnout, i la primera va ser el 1992 a un segell que diguéssim que sí que no té res a veure amb la moguda de Colònia, perquè és un segell anglès, em sembla, però bueno, diguéssim que aquesta va ser la segona publicació com a The Burnout, per tant era algun molt molt fresc. Mm-hmm. Molt bé, doncs ara canviarem de convidat a una de les altres persones que ens acompanya avui a l'estudi, que de fet no és el primer cop que ve. No, ja vaig venir el dia... Hòstia, que t'he tallat. No, el dia sí, de sí. Mujeran, ja vaig venir aquí... Però presenta't tu ja a partir de... Avui sí, no em presento com a persona, em presento com un bedoll, com un que bedoll. És una bedul. I sí, i també està Néstor. Hola, Néstor. Sí, té. Hola. Tenim un tercer membre per aquí també voltant. Sí, el psicòleg del grup. Per donar-nos sí, motivació. El que ens fa teràpia postnocturna. Sí, sí, sí. I el fotògraf també oficial. Molt bé. I el tècnic de so. Doncs crec que ara canviarem de segell. Sí. Perquè com estàvem comentant, doncs anirem alternant productors i segells d'aquesta època. I no sé si vols comentar ja una mica el que ara, a què passarem. Doncs passarem al que acaba de comentar el company ara mateix, perquè és clar, el mateix productor i la primera referència, diguem que va treure a Anglaterra ja a finals dels 80, així en clau house, així ja amb rotllo més, no el house més com el que seria el que s'escolta ara, no? Sí, no? Ah, sí, sí. No dic per res. Ja ho pots dir ben clar. Que ens agrada molt a tots els que estem aquí. Sí, no dormo. Sobretot l'event aquest de merda que estan fent, el Xusta Electrònica, no sé on. Això. I això, sí, així en plan aquest house que és més precursor del rotllo anglès del breakbeat, això té aquest aquest aire així com... Estem parlant del mateix George Burger, has dit? Exacte, sí. En aquest cas, veig aquí el tracklist amb un dels seus àlies, sí. Audio One. I el tema doncs, que sonarà és Falling. No sé, has comentat la referència, on surt això? O... Bé, sortia el segell anglès, hòstia. El de Jungle, era? No, ara se m'ha passat. Sí, bueno, ara ho mirem i sí. Donem la referència després sí. De... He de demanar disculpes perquè, hòstia... La meva logística avui ha fallat per tot sí. M'ha fallat una altra i sóc un desastre. Si el programa de Beaumont Hanan va ser una mica improvisat, aquest per part teva encara encara ho és més. El proper ja no sé el que serà. Doncs vinga, escoltem Falling de George Burger amb el seu alias Audio One. Endavant. Muy bien, pues este era Falling de Audio One, un tema muy house, previo a esta época de la que estamos tratando hoy en el programa, el año 89. Y bueno, el sello, por cierto, que no lo habíamos comentado al principio, el sello británico Room Service Records, un sello desconocido, creo, ¿no? Sí, además, bueno, como Joe One tiene esas dos referencias ahí y ya está, ya luego se vuelve a su país, a su ciudad, allí a Colonia, a hacer lo que iremos escuchando ahora. Secta. A la secta ácida de Colonia. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs amb què continuarem ara? Doncs jo continuo un altre cop amb el mateix segell que havia començat, It Raw, és la, uh-huh. és la segona, el segon track que fico, i amb aquí ja acabo It Raw, i bueno, ficarem la quarta referència d'It Raw, uh-huh. és la quarta, firmat com a Burger Industries, o sigui, també és del George Burger, però firmat com a Burger Industries, i és el volum 3, diguéssim que a Discogs fica Burger Industries volum 3, i és del 1994. El tall és el B1 i es diu Texas Fever, i bueno, així com alguna dada, per exemple, o sigui, podem comentar que Burger Industries va treure el seu primer LP també a Structure, o sigui, del segell que també que després parlarem, un LP que va sortir el 1995, i que, com a dada de potser uns posteriors programes que es poden anar fent, l'última referència que va treure Josh Burger com a Burger Industries és d'un segell que es diu Crazer 99, que és un dels segells d'aquesta trama, però diguéssim de la trama ja més intermitja de tota l'època. Ja. Després de Crazer, diguéssim, que ja va derivar el que va donar peu a les primeres referències de Compaq i els Spacer, els Compaq Extra, i bueno, és, diguéssim, ja una mica l'evolució de tot el que estem tocant, sí. ara, el Crescer 99. Això ja estem parlant de segona meitat dels 90, sí. ja cap als 2000. Cap als 2000 i una mica més fins als 2002, 2003, amb els Spacer i tot això. Això és el proper programa. Sí. Sí, sí, que n'hi haurà més de... Per exemple, sí, ara que diem això del 2000, el 2004... Josh Burger i Mike King van publicar l'Spacer número 16, mm-hmm. i això va ser el 2004, i va ser, o sigui, el 2004 és l'any límit de tot aquest moviment i de tot aquest so. Després del 2004 tot va degenerar fins al que sabem tots, sí, el que és avui, sí, com coincideix amb la decadència del Nizza quan van començar a col·lapsar. Sí, sí, sí. És quan la lien. Molt bé. I ja. Això és el Type B1, es diu Texas Fever, i és un tall d'àcid, i ja és un increment més dur al primer track que he ficat. Vale, doncs escoltem aquest Texas Fever de Burger Industries. No. cuarta referencia del sello It Row. Hemos escuchado este Texas Fever de Burger Industries y con esto pues completamos el primer bloque que hemos dedicado a este productor, del que hemos escuchado tres temas suyos. Y ahora pues cambiamos de nombres, cambiamos de sello, creo también. Sí. ¿Y a qué pasarem ara? Doncs ara bé, farem una cosa que m'interessa, que és molt les influències i les col·laboracions que té la gent, els productors, sobretot els de Colònia, perquè al principi sí que col·laboràvem amb gent, diguem, de fora. Al final va ser tot una secta, no? Que eren entre ells, s'ho menjaven i s'ho feien tot, sobretot als 2000. Però als 90 tenien coses molt interessants amb una escena que a mi m'agrada molt, que és la del mig oest americà. Del West. Bé, són gent com el que escoltarem ara, amb Freddy Fresh, que és el creador del segell Analog. I bé, de fet és també ja ambienta de segell. Ara ja passem a DJ Ingle Fever. I bé, també canviem una mica de registre, que hem començat molt suaus. És bastant més dur això que sonar ara. Una miqueta, per anar a dormir. Incrementem el ritme. Molt bé, doncs escoltem de Freddy Fresh el tema Labyrinth, de l'any 94, com bé deies, des del segell Jungle Fever, Analogical Mind, el títol de la referència, que és la número 14 d'aquest segell. Ara sí, Labyrinth de Freddy Fresh. We'll be right back. Labyrinth de Freddy Fresh, sostingut el tema, Sí, ho sap, és el pèl, al final... dic, a veure que estiguin en tensió i que li entreixi una miqueta l'hipnotisme del tema aquest i... Sí, molt, no, molt bona intro, molt bon desenvolupament, aquestes línies àcides i tan puna, com dius així, hipnòtic, atmosfèric. Sí, el tempo més li queda perfecte. Sí. Doncs continuem aquest viatge pel tecno i àcid de Colònia. Ara amb quin nom? Amb quin productor? Ara ja canviem de segell i introduïm un dels altres segells dels que es van formar allà. Es diu Estructura, el segell. Sí. També és un segell de molt poca tirada, sol amb 16 referències. Creat el 1991, però la primera referència que va sortir va ser el 92 i les últimes van ser el 1994, o sigui, vida útil de segell, 2 anys, amb totes les referències de tirada curta, com quasi tots els segells d'aquesta taranyina. Va ser fundat el 91, com comentava, per George Burger, el Wolf and Void, i va estar gestionat, segons Fica Discogs, per el Igmar Koch. Sí, que és un altre d'aquests noms potents de... del segell o de l'escena d'allà. De l'escena, sí. Un altre d'ell, saps? Una altra bèstia. Sí, Estructura, també podem veure publicacions de Madonna 303 o l'Experience, que són grups, són agrupacions de tota aquesta penya que, bueno, el que feien, que es ficaven a fer música i tal, i feien acas diferents, per cada tema es crea un acà, o sigui, bueno. Exacte, està molt bé perquè produïen molt de manera col·laborativa, de manera conjunta. Sí. Es deurien juntar tots a cadascú d'algun i portar 50.303 i fer allà, bueno, un bacanal. Festival. Hòstia, que no n'hi ha una. Jo vull una. 50.000... I, bueno, o sigui, bueno, més que res comentar que li van donar de nom Struck One, o sigui, és la primera referència d'Estructura, i li deien Struck One, Struck Two, Struck Three a les referències, i aquesta és la primera de totes. El vinil es deia We Are Structure, o sigui, ja com a benvinguda del segell ja li van ficar We Are Structure al 1992. El vinil té 4 talls i el tall que ficarem és a l'A2, que es diu, és un, bueno, li van calificar el nom i li van ficar Price d'Estructure. Els 4 talls es deien We Are Structure, però aquest entre parèntesis li van ficar de Price d'Estructure. Molt bé, doncs l'escoltem. We praise the essence of house. We promise you the future of house. We pray the essence of house. We worship in the church of our choice. Thank you. Sí, sí, s'ha incrementat el nivell. Bon bombo al d'aquest tema des de la primera referència d'aquest segell, Structure, We Are Structure, som l'estructura. I sempre com a film musical, sempre la 303, indiscutible. Sí, sí. O sigui, l'element bàsic, sí, sí, de tota aquesta música sempre, en aquella època. Molt bé, doncs continuem aquí amb l'intercanvi de temes. El ping-pong. El ping-pong del Tecnoàcid aquí a Radio Bronca, la conquista de los sonidos. Amb què anem ara? Doncs ara anem amb un altre productor, The Moral, un Gemini Unic, i no sé si baixarà el tempo o no, però bé. La veritat és que no sóc molt partidari de baixar molt el tempo ja, perquè a aquestes hores, a més, a mi m'agrada. Sí, home, ja que hem pujat el to. Sí. Doncs què escoltarem ara? Doncs escoltarem, continuarem el mateix segell d'abans, i el tema es diu Holy Cow. Bé, el segell que he posat jo, és a dir, sí, és no estructura o destructura, perquè és destructor, sinó Ungel Fever. Sí, continuem amb Ungel Fever des de la referència número 5 amb aquest tema de Jamming Unit, Holy Cow. Thank you. Doncs aquí està aquest Holy Cow d'un dels germans Oral, Zen Moral, sota el seu alias Jamming Unit, i això està publicat a la referència número 5 de Ungle Fever, Red Light District, el districte vermell. Sí, de fet em sembla que hi ha algun més de districte vermell i el tiburó blau i coses d'aquestes. S'ho passen bé. Molt bé, doncs continuem amb el viatge musical. Aquí continuem pujant el to. De, sí, sí, si vols presentar ja el que escoltarem ara a continuació. Sí, bueno, continuem amb Structure. Abans hem ficat un tema d'Structure i ara en ficarem un altre. En aquest cas és la cinquena referència i és de Madonna 303, que, bueno, perquè la gent sàpiga qui és Madonna 303, és el Zem Oral i el Ingmar Kolch, dos d'aquests penya, sí, també de tota la moguda aquesta i tal. Els que parlàvem ara. Sí, els que parlàvem. Si potser algú té més referència de Madonna 303 com a Air Liquide, que són els mateixos. Sí, exacte. Són més ambient, no? Com Air Liquide. Sí, Air Liquide són més ambient. Sí, i Trance també tenen, sí, algun Trance tema, sí, sobretot el blau que... I algun de Hart, algun de Dur també, però normalment em sembla que sí que era tot més ambient, una mica més relaxat. Van publicar Racing High, em, sí, sembla, sí, i algun segell d'aquests, sí, sí, entre el trance i l'ambient. Sí. Per el proper dia. Com? Per el proper dia. Sí, pel proper dia, exacte. I la referència aquesta, bueno, és el Tai B1 i es diu Bass Signal 2. Directament, ja, declaració d'intencions. Sí, sí, exacte. Molt bé, doncs fiquem aquest Bass Signal número 2 de Madonna 303. Thank you. O si esteu a casa escoltant el programa, no us preocupeu que no s'heu espatllat a l'equip receptor ni teniu cap interferència, és així el tema. Bueno, els minuts, els segons inicials se'ns ha colat una altra cosa. Allò era un boicot de barbapastes. Sí, sí, ja se'ns ha colat allò un segon tema a la fons, però bé, que de fet és, ja és així el tema aquest, amb aquesta distorsió radical amb les línies àcides, no? Sí, sí, és així. A més, aquest tema, qui conegui una mica la 303 sap que té una rodeta per distorsionar el so i qui tingui l'oïda una mica fina, la 303 no sona nítida, sona distorsionada, i és per l'efecte aquest que li han volgut donar a propòsit. I aquesta penya ho exprimia... Sí, sí, a sobre, tenien tendència a destruir tot. A base de bé. Molt bé, doncs encarem ja al final del programa, sonaran ja els últims temes, fem un altre cop el canvi de convidat que ens presentarà el que sonarà ara a continuació. Ara anem amb un de les peces claus d'aquesta escena que no l'hem tocat. Sí, que la peça principal, més conegut. El més penjat, jo crec que és el més geni de tot. Sí, sí. Aquest, i pot ser Burger també, o sigui que Burger més amagadet, però aquest és més harto, sí, és la columna vertebral. Sí, bé, sempre hi ha genis a tot arreu, que són els... Sí, sí, els referents. Bé, i a més, bé, continuarem amb una topujadet, tot i que jo no sóc partidari de pujades i baixades, sí que sóc partidari de pujades i baixades, no sóc partidari de que sigui tot lineal, no? Cap amunt, començar baix, no? És com els gustos musicals, no? Que si t'agrada una cosa dura no has d'arribar, no, ja tinc 30 anys, ara escoltaré coses que no passen de 120. Sí, aquest... Cosa que considero absurda, no? Aquest debat sobre la maduresa... Sí. Debat absurd. Esclar, sí. La música t'agrada, i t'agrada tota la puta vida, i sigui bèstia o suau. I pots escoltar ritmes durs i després ficar-te un tema ambient com feia aquesta penya i no passa res. Les coses, sí, potser és el moment que vius i això... Ara sí, ara allò. És el que estava pensant ara, bé, ja ho has comentat tu d'inici, que escoltaríem una mica de tot avui. Ja hem escoltat House del 89, hem escoltat techno, hem escoltat acid, hem escoltat hardcore. És que és la clau, sí, per i perquè hem seleccionat els temes una mica potser durs, però si comences a buscar amb totes les referències que hem escoltat avui, els talls, potser els últims talls dels vinils eren tots talls de baix tempo, de down tempo, d'ambient, o sigui, per cada vinil de duresa feien un tema de tranquis completament amb beats molt a baix temps. Exacte. Doncs no el personal. Presentem el tema que escoltarem ara. Ara ja se m'ha oblidat el que... Ah, sí, va, sí. Kasaki. My King, Paradise City. Veig que segueixes el fil d'Angle Fever. Sí, sí, mira, havíem parlat això entre ell i jo, i com ell, diguem que Colònia és el seu... una de les seves coses que millor toca, li vaig dir, mira, doncs, és el teu dia. Clar, per exemple, pel Cui el seu ídol és Rocky, per mi és Colònia, saps? No, però és això, per exemple, si algun dia venim a parlar d'EBM o New Beat, també seria un dia per tu. Molt bé, doncs escoltarem aquest Nagasaki des de l'EP Paradise City. Molt bé. Problema tècnic, problema tècnic. A veure... Ui. Això és Nagasaki, veus? És l'efecte Nagasaki, sí, que... Ja... Tenim aquí una bomba de Nagasaki. Que cau del cel. Bueno, ara crec que sí, que ja ho llancem. Vale, sí. La bomba no. We'll be right back. Bueno, tenim aquí alguns problemes tècnics a l'estudi, això de tenir que controlar reproductors i pàgines web i tal. Se m'ha complicat una mica el tema. És el boicot dels rapers, ja t'ho he dit abans, tio, que hi ha un parellà que porta el pantaló aquest arremangat i sense mitjons, que ens està fent alguna maledicció diabòlica, tio. Sí, per dir, això dels hipsters. O el Margallo, potser i tot. Se'ns ha penjat aquí... No, perquè el Margallo està allà a l'espai volant i... El tema que començàvem a escoltar, que era doncs, aquest Nagasaki que presentàvem des de la referència número 5 del CGI Jungle Fever, la referència 5, he dit? No, la 16. La referència número 16 de l'any 94. Bueno, ja ho ficarem al tracklist, en el blog, i bueno, qui vulgui escoltar el tema, que és una mica semblant al que estem escoltant ara de fons, que de fet és un altre dels temes d'aquesta referència, que porta el mateix títol que l'EP, Paradise City. I bueno, doncs és aquesta línia una mica techno hardcore i bé, és més hardcore que aquesta, eh? Sí. Aquesta és més amb més velocitat i l'altra és més contundent. Exacte. Bueno, doncs perdoneu per aquest problema tècnic, però ja dic que aquí les pàgines web a vegades fan aquestes coses i l'he liada jo. Hem perdut el tema jo en el limbo. Doncs, això sí que és margalla. Doncs continuem aquí continuarem ja amb un dels últims temes que sonaran, no sé si és l'últim o el penúltim ja, crec. Sí, que l'últim, oi? El de la meva llista és l'últim. L'últim, sí, doncs ja acabem ja. Doncs és Dextro Energy, si no m'equivoco, oi? Sí, Dextro Energy, i el tema es diu Stomp, és del 1992. Uh-huh. I aquest tema ja canviem de segell també, hem de canviar de segell, ja no estem a estructura, estem a Monotone, que és un segell de hardcore i acid, creat i dirigit per Ligmar Koch, un altre d'ells, saps? Sí. Que aquest el va crear ell sol, el segell. Són 34 referències del segell del 92 al 94. Tornem a destacar el tema de les referències de segells de poca tirada, sempre de principis de primera meitat dels 90. Uh-huh. Aquesta és la Mono 03, la tercera referència del segell. És el tall A4, que es diu Delta Stomp. I aquest tema va ser reeditat el 97 al segell que va crear Wolfgang Void a l'Austrief, que ja és el que comentàvem abans amb Kreisel. Austrief ja representa l'evolució de tot el que estem parlant avui. Uh-huh. I aquest tema, quan el van reeditar a Austrief, el van treure amb unes remescles del Jürgen Pape, que segur que tots també el coneixem. Sí. Un productor potser també més contemporani, no de l'època aquesta tan bacala d'aquests, però... Uh-huh. I bueno, i això és el tall A4, Delta Stomp. Molt bé, doncs escoltem aquest Delta Stomp de Dextro Energy. We'll be right back. bé, doncs amb el Wolfgang Voigt sota un dels seus múltiples àlies Dextro Energy, amb aquest tema del Storm, arribem al final del programa d'avui. Gran selecció, amb algun petit problema tècnic ara al final, però gran selecció la que ha sonat avui. Compensat amb la música i amb el treball i la feina que ha fet el sí, company, sí, aquí... que és... Quin contrast de disciplina d'un i indisciplina. Home, jo, improvisació, sóc un desastre, improvisació de l'altre. Bueno, no, però molt bé, molt, molt bon programa, molt bona música la que ha sonat. A més, una època mítica de l'electrònica, de, bo, del tecno i de l'àcid, de tot això, sí, que tant ens agrada. I com dèiem, doncs, tindrà continuïtat, perquè això de fet només ha estat una petita mostra dels primers anys. Com comentava doncs aquí el Xavi, això s'extén durant tota la dècada dels 90, també a principis de la dècada del 2000, ja més enllà diem que no val gaire la pena. I dels segells que també hem tocat avui, el The Jungle Fever, a l'estructura i a l'Irrau, ens hem deixat un segell que, bueno, com que ja no dona temps i ja estava així fet, però hi ha un altre segell que es diu Blue també, que va néixer a Colònia, i aquest va ser creat pel doctor Walker, que és l'Igmal Koch, sí, i amb Cell Oral, el de Líquide, Air Liquide, sí, saps? Que aquest segell també, o sigui, és un segell del 92 amb 17 referències, el que passa que, bueno, perquè no dona temps, però aquest segell entra dintre també d'aquesta etapa d'estructura, d'Aitrau i de Jungle Fever. Sí, i a més sempre que estan allà tocant artistes que al final no han posat res de Dio Chip C, no? Si sé que has posat un de Martin Damm. No, però no, sempre... crec que no. No, al final no, no? Això per un segon programa... Sí, però és això, a més, sempre hi ha el contacte amb Forcing, tot això... De Biochip C, el que havia destacat era el repertori de referències que havia publicat a Monotona. Ah, clar, sí. Aquí estem parlant una mica Forcing, la connexió Colònia-Frankfurt. Sí, sí, clar, clar, sí. Forcing va bé també un rotllo, ja, amb tota aquesta connexió, molts d'aquests van publicar Forcing, sí, també. Sí, a més, és la connexió, a mi m'en recorda la connexió que abans he parlat del Midwest americà de Minneapolis amb la connexió Nova York... Tota sí, aquesta penya Tim Taylor... Sí, sí, és veritat, també a Nova York va haver un pont de connexió. Sí, sí, també. Aquest quadrilàter és... El celler experimental del que vam fer un monogràfic aquí fa uns mesos ja. Dropbox Network, tot allò... Hòstia. Doncs molt bé, continuarà tota aquesta història aquí a la Conquista de los Sonidos. Esteu convidats quan vulgueu. Molt bé. Per fer una següent part de tota aquesta música. I doncs, bueno, ja per part nostra res més, hem arribat a la final del programa d'avui. Com sempre, doncs, recordar-vos de que això que heu escoltat és La Conquista de los Sonidos, que és un programa de música electrònica no comercial i no convencional que s'emet a Ràdio Bronca els diumenges entre les 7 i les 8 de la tarda, que té repetició la matinada de dimarts a dimecres de 1 a 2 i que podeu escoltar en qualsevol moment a través del podcast de Ràdio Bronca, que té com a pàgina podcast.radiobronca.info. Teniu més informació de cada programa, el tracklist i aquestes històries al blog sonidosnorestringidos.wordpress.com i una adreça de correu electrònic per si ens voleu adreçar qualsevol proposta de participació aquí al programa, com hem fet avui de manera col·lectiva. Doncs qualsevol idea o crítica o suggerència, etc., el que vulgueu, amb l'adreça sonidosnorestringidos@gmail.com. Doncs un cop he dit això, com cada setmana m'acomiado fins al proper diumenge. Fins llavors, salut i ràdios lliures. what's in store for me. I hear a new world.